قال حدثنا عمرو الناقد وابن ابي عمر واللفظ لابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابي الزنادي عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن المرأة بشك زنانا خلقت من فلع دافي دافر شدد فختينا لن تستقیم لک علی طریقت هرگز دا نیغی دے برابری دے مشکات پیولارا فین استمتعت بها کت فیدا خلف دی استمتعت بها فدیب فیدا لی و بها عوج او دی کی بکو موالی وَإِنْ ذَهَبْتَ وَكُتَ لَعْلِي تُقِيمُهَا دَانِيهِ كَسَرْتَهَا مُمَاتَ بَيْكِ وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا اَوْ مَا تُول دَدِيدِ دِي طَلَاقِ دِي دِي مَا تِي دِلْ سِدِي اَغَ طَلَاقِ دِي دیکی تشبیح ورکڑی دا خزی دا پختی سر گلا او دی تشبیح مخصص دے چی دی برابر دل دی پدی خوبوادی کی پختی علا پختی نی چی آغا کگل اکر ما تا کخو پختی پاتی نشوا حدیث کی مناوداو چی مناسب دا دی سڑی تا چی دے دی تم انساتی پا نیغیدو دا خزی کی پتولو نیغیدو سا تا بازی کوگوالے پا اخلاکو دا خزی کی ناعید نرے لکه څنګه پختی کې کوګوالی عیب نه دی نو دي مناسب چې یو سړی دې په دې کې د سړو اخلاق لټی الله دواړه صنفونه پیدا کړي د نارینه او زنانو اپاریو کې څه خصوصیات دي چې هغه په بل کې موجود نه دي هر یو کیس خصوصیات دی چې هغه په بل کې موجود دي او حدیث کې فائدہ دا وا فقهاء کرام ویلي دي چې حوا بی بی د آدم علیه السلام د کلی پختي د پیدا او اللہ قرآن شریف کی موئی خلقکم من نفس واحدت و خلق منها زوجہا او نبی علیہ السلام بیانو کو زداد پختین پیدادا بدئی سر نربی کوئی احسان کوئی عددئی دا اخلاق پا قوبوالی صبر کوئی او ددئی دا اقلون کمزوری برداشت کوئی او دوی ته بلا سبب طلاق مو ورکوي او ډېره تمه د دې د نیغېدو مه لره وبه قال حدثنا ابوبکر بن ابي شیبه قال حدثنا حسین بن علی عن زائد عن میسر عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله تعالی عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي عليه السلام فرمائي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ارا سوم جي مان ساتي پالا او فرج رستني پیدا شهد امرا کله چې حاضر وی یو کار تا پلی تکلم بخير نو خبر دیو کی د خیر او نه سکوت یادی چپشي خبر دیو کی د خیر یادې دی چپشي واستوصوا بالنساء خيرا او د زنانو بارکی اے سړو د خیر وصیت واوري ازما دا وصیت قبول کړي فإن المرأة خلقت من ضلع زنانه پیدا کړي شوی دا د پختینا دا د پختینه پیدا کړی شوی دا اے ادا تشبیه دا یادار چې زنانه پیدا د پختینه دا آدم علیه السلام د پختینه امام شافعی رحمه الله وایي وی حضرت حوا بی بی دا آدم علیہ السلام دا پختین پیدا دا خدا قول یوازی دا فقہاو ندے بلکی فبا دے آثار و کمراب لے عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے کہ حوا بی بی دا آدم علیہ السلام تدی گس طرف اغلن دی پختین پیدا شوی دا وغودو آدم علیہ السلام دارمین امام مجاہد قولم دے او آیاتنم د دې تایید کوي وی الذی خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها وان اعوج شيء في الضلع دیر کوک شی په پختی کې اعلی هو غذی اوجت او پورته طرف دې او اعوج استعمال کو او اسم تفضیل لے عیوبنا اسم تفضیل نرازی او چگرازی دا شاز بھی دا قانون خلاف دیر کو پسیزونوں کی پپختوں کی اعلیٰ ہے او یہ اعلیٰ کی اشارہ دیتا چی دیر کو گوانے دا خز پر جب اکیلے جب اعلیٰ رکھا گانا اعلیٰ ہو اشاره و چې جب کې ډېر کو غواله دې خلې ډېر سنبال نه لا ان ذهبت تقيمه کتلاړي چې ته داني هو ما کسرت هو مات دې کی وان ترکتو کبريرې لم يزل او جام شبي کدا استو شو بالنساء دنانو بارکی د خیر وصیت قبول کړي نرمی ور سرو کئی او ددئی پنی غوڑو کی مبالغ متوئی ورنمات بے کئی دوورا دی کداوی اللہ وی کو انفسکم و اہلیکم نارا زان او بچی بدور نبچ کوئی اے خذب دی پو کو گوالی پریدی نا چکل را دا حد نتجاوز کئی گناہو نا کئی یا واجبات پریدی ہاں کباز مباح سیزو ندی آغی کی کوگوالے دین دا کوگوالے ضرر نکئی او اللہ حکم کرے دے فعیدوہن وحجروہن فی المدواجع وضربوہن عائشی بی بی چی اگر پردر از ونڈا کرے وا او اغی کی تصاویر دا اللہ حبیب انکارو کو او اغی نے منع کا اغی ذر پردر دیکا دا حدیث دا مانا ندا چگنی خزیر بادب نور کے وڈو سمولے وینا حدیث کی منع راغلی چی سختی بدکے معافی کوا صبر کوا ذکر دی طبیعت کی کو گوالے اپکار دی طلاق کی تنوار مکوا باقی دان منکراتو نا نارواو نا دین منی کوا و بیهی قال حدثن ابراہیم ابن موسیٰ الرازی و قال حدثن عیسی ابن یونسا قال حدثن عبدالحمید یعنی ابن جعفر ابن عمران ابن ابی آنس عن عمر ابن الحکم عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا یفرق مؤمن مؤمنۃ بغض دین کئی یو مؤمن سڑے دبلی مومن زنان سراب لا یفرقو لا یفرق نہیں وا یا رباب سمعن لے یا رباب نصرن لے بغض دین کئی آون مومن د مومن خزی سرا ان کرہ منہا خلقن کبدیشی دین سخیونا رضی منها آخرا نرازی و خوشال بشید دین فنور و فبلو او قال غیره لآخر فضی غیره ذکر کرنے و بیهی قاتتنا محمد بن مسنع قاتتنا ابو عاشم قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر قاتتنا عمران بن بیان سنن عمران بن الحکم انا بی حریرت رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثله اللہ کوئی فین کرے تو مونا آسان تک رہو شین ویجعل اللہ فی خیرا کثیرا اللہ بدی کی لئی خیر جوڑ کی وبه قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا به عبد الله بن وهب قال عبد بن الحارث عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا حواه كشر هوا بن لم تقل انثى زوجها الدهر تو خیانت بنوے کڑے یوی زنان رخاون سرامیشا او ہوا تا ہوا ذکوئی چدا دا ہر جوندی موردہ کنوے ہوا بی بی نو خیانت بنوے کرے یو زنان دخاون سرا امام حافظ بن حجر دی کی شاروا آغا چی واقع شویر چی آغا ہوا بی بی آدم علیہ السلام تا دولی نیوا پڑن سائس دکنی ایتی تا شیطان چی کم خبر خیستا کا آغی قبولتا او دی آدم علیہ السلام تا خیستا کا دا د ټول زنانو مور ده. دوی کلی بنی یو خزه چې دا د صحیح سالم شي خاون د خیانت د خاون سره به خامخاص خیانت کوي یا په فعل کې یا په قول کې. ادې کې خیانت نه مراد ارتکاب د فواحش نه دی. بلکې دغه څه مراد دی او حدیث کی او قسمه اشاره او تسلی د سروتا هغه چې دیتہ د زنانو نو سوا کی وېدا د دې طبیعت ده. لکه تاسو لدا چې کیو حدیث دا معنا ده وې جهاد ادم او جهاد ذریته ادم علیہ السلام انکار او خبرته روا جما خو داود علیہ السلام تدور عمر لري ور کرے اولاد من کار کئ و به قال حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن عمام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فذكر حديثا منها غیر ذالی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا بنو اسرائیل کبنی اسرائیل نوے نم یخبو ستو عام ستو عام بخراب شوے نوے ولم یخنی ذلہم وحب بسیدار شوے نوے ولولا حواہو لم تخنن تازو جہت تہرا قهوا بی بی بی خیانت منو اکریوی خزید قاون سر طول زمانا پراد کی نقصان بنو راغلے قوال بنی اسرائیلو پراد کی زخیر اندوزی شورو کا وخ جمع کولن و خراک و لاوخ بجوی دارشوا دبن اسرائیل نمخ کی جمع کولو ایبا بس خراک کولو دس شیر سیواکی دون زخیره بید خراب شیره بن اسرائیل لاتن زخیره شورو کا فساد راگه دا فساد د توام یو عذاب وو په بنی اسرائیل او دای نمخ کې بنو وې دا منو سلوا دا په دای را غرزیدل لکوا او رشي جوړي دله به تاسو په اندازې اخلې دای په ډېر وی بازی کتابونو کرا غلیری کچر اللہ دا لکھلے نوے چی دامنے بدبیدار کی دا خلق و بکورنو کے ساتر اڑو خاکولے ویتا و دیدی یرنے خخائی جدا ہو یرن بوی بوکی آو کچر اللہ لکھلے نوے چی تو آم کے فساد رازی نو بس ماندار و بجمع کولی ده فکیران و نادو ورسولی بینا او اللہ وی کما غمونا او پریشانی ده خلقو نبوت دینا زدر آوستو خاوندنیم او ده بوتلو خاوندنیم تو کما دا غمونا نبوت لی دنیا بادو عباده نمی او زمان عبادت بادو چاکره نمی زکر دیر غم او دیر پریشانی ده وجه ده سرینا هر سدین دنیا دوار پاسی و ایزم آلیکی غم رام ولم او کوئیزم و بیهی قال حدثنا محمد بن عبداللہ ابن عمیر الحمدانی قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا هيوت قال أخبرني شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبري يحدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع طول الدنيا يبلغ حسابا وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة او غرب سامان دی دنیا کی اغبی بی دی کلا و بی قرد سنی هر ملد ابن یحیاء قرابرنا ابن وحمی قرابر یونس و ابن شحاب قرد سنی ابن مستحیر بی نبی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان المرأة تزنی اخذ فشان د پختای دا دا رحمت سکی نو اخر چې تلار شی او نیغه نو ماته به کی و ان ترکتا ها استمتا ته ها اک پری دې نو فائد باغ دی پنی و فی ها و جن کی کوانی و وی قر حد سری غیر النهر و عبد رحم عن ابراهيم بن سعد عن ابن اخي الزهري عن ابي جهاد الاسلام نشره سواء كتاب الطلاق طلاق مستقبل الاطلاق او اطلاق خوشي كول توي پري خودو توي او دا طلاق مصدر راضی کل دباب تفعیم نا کل دباب نصورا و فرمنا و علاقا یطلقو او طلقا یطلقو باب تحریم باب دے پا بیان دا تحریم دا طلاق دا حائزی کی یادنا نچی پا حالت بیماری کی رضی دا طلاق ورکول حرام کی بغیر ردواها بغیر در ازاد دینوانو لو خالفا وک خاون مخالفتو کو خضا بیماری کتا و طلاق ورکول وقعت طلاق طلاق واکیشو ويؤمر برجعتها تتبع شرعا حكم کی دیشی چې طلاق رجعی چې خزه ترجو کا پس رجوع کی خدا طلاق بدل حساب شي د دیو طلاق کو خاوند او مالک دی ار خاوند کو خزه د چې د پهیش کی طلاق ورکو ګنایو کا رجوع دی وکي او رجوع کا ندا ولې حساب شي ایک خواہش خضا دیو ساتھ کی ایک نین و پفاکوالی تخر کی دے طلاق ورکی و بیہی قال حدثنا ابن یحیٰ التمیمی قال قرات وعلا مالک ابن آنس النافین عن ابن عمر رضی اللہ عنہ وانہو طلق امراته طلاق ورکڑے اخفلی بی بیتا وہی حائض و حائض و في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك عمر رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حبيب ورثه فليراجعها حكم قديم شد رجوع له كي ثم ليسرق آبیا دی تریوی حتی تطور تردیش پاکشی ثم تحیلو بیا بیمارشی ثم تطورو بیا پاکشی فمن شاغی کفشی امسک بعدو اودی ساتی دی نفس و انشاعت واللقا او کفشی طلاق دیور کی کم نائی امسا مکر دی رجلی نام سکنی دی صحبتی دی کنے فتلک العدت اللتی داویت تاغد امر اللہ ایطلق لہم نساو چلا حکم کڑے دی چیدی لدی خزی طلاقی کلیشی ایو اللذی نامنو ایو دا طلقتو من نسا فتولیفو هننا لعدتی حدنا ومیلی قاہد سنا یحیی ابن یحیی آقوتے وطن شہید و ابن رمحید و اللہ ابن یحیی آقوتے وطن حسن سنا لیسن فقالنا خرانی اخبرنا لیس ابن سعاد اللہ کے نبداللہ انہو طلق امراتہو دے طلاق اور کڑو خزیتا وحائی زوا تطلیقت وحائی رسنی و طلاق فامرہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یراجع آل اللہ بی حکم کیجنے ورد رجوع کی تم یمسی قحاب دان سر بند کی اتا تطور چپاک شید متحید و آبیائی بیماری راشی عندہو دد سرا حیزت نخرا حیز بل سمع یمحل حاغی دیولیلت محلت ورکی اتا تا تورا چی پاکشی دی حیز دینا فین رادکی رادیوی چی طلاق ورکی نبیا دی طلاق ورکی ہینا تا تورا چی پاکشی خدا چی پاکا من قبل یو جامع آہا چی دور سر صحبت پری پاکوانی کی نرکنے پاکی کی بلا صحبت دی طلاق ورکی فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَن يُطَلِّقَ لَهَا النِّسَاءُ دَاغَ عِدَّتِ جَلَا حُکم کرے دے چھ زنانا جی دیل طلاق اکلیشی کا ضرورت وی وَزَادَ عِبْنُ رُمْحِن فِي رِوَایَتِ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اِذَا سُوِرَانُ ذَالِكَ چھرِ مَسَلِ تَفُوز بَتِوشُ قَالَ لِيَهَدِهِمْ نُبِعِيُ دُدْوِيْتَا عَمَّا أَنْتَ تَلَّقْتَ اِمْرَاتَكَ مَرَّةً وَمَرَّةِينَ تو دی اما تفصیل دیدے کہ علماء اکڑے حدیث کے اشکال و بوری ورطا تقدیر دے دار اما انت این کنت تولقت امراتا کا مرتا نو مرتا ہے یہ ایدہ سے مقصد ہے کوئی شریعت چی تی طلاق دے ورگڑی وی خزن یوزن یا دوزن تو دا کنتے پا کی حضب کرے او دا غیب عوض کی مار اوڑے او فتح دامزی او بے اغمیم فنون کے مدغم کرے تو کہ چریئے چیت تا طلاق ورکڑی خزیتا یوزل یاد وزلا یوزل یاد وزلی فین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبرانی بہارا اللہ حبیب ما تدری حکم کرے وین کن تطلقتها ثلاثا اکی شریعت شتا تلاکونا دری ورکری فقد حرمت علیکا نبیا خوبتا خدا حرام شد یا خروجو مجوب کم پلکے اتا تن کی حد و جن غیرہ کا آتا دی چی غنی کاؤ کی دخاؤن بغیر تانا بلچا سا وعصیت اللہ و تانا فرمانی کرد اللہ فیما امرکا پاغس کی شتالے حکم کڑے دے دے طلاق اچولو دفض حصہ طالق واللہ رب العزت دا سے حکم نو کڑی شد لے طلاق پیو اڑوار کا قال مسلم جواد اللہ سوی قولی قال مسلم جواد اللہ سوی قولی وہی کروالے کڑے دے لیش پخل کون کی تطلیقتن واحدتن یو طلاق ورکی نائے کی بخبر ہے و وبه قال حدث دا خبر یاد د رسو براشی باندې چې درې طلاق او خود واپس کړیا خبر علماء لیکلي چې درست نه دی د یو طلاق رجیو یا دوه اپا هیڅ یو نور ته پیغمبر علی سلام د رجوع حکم کړو وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمر قال حدثنا ابي قاسم بن عبد الله بن خالد بن عمر رضي الله عنهما قال طلقت امراتي ما طلاق ورکړو دی ته په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوه حائض او حائض وا هغه کر ذلک عمر رضی رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر ذکر کړو عمر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قال امره یہ حکم کب چی دی فل یراجع علی ذی خذ ترجو کی ثم لی اداها بیا دی فری دی حتا تطور چی پاک شی ثم تحید حیزت نخرا ابی حیز راشی حیز بل فیلا تورت کل چی پاک شی فل یطلقها تو بیا دی طلاق ور بلغاری دی طلاق دیور کی قبلائیو جامعہا بخ کی دیدہ چی دیسر ایلا جمانی کری او یوم سے کوایا نظام سره ساتي فانها العده التي ذاغ عده هذا امر الله جل و علا كنت قال ان شاءو شتلاك كريشي دي تذيان قرو من الله قلت لنافع ما نافيت ويني ما سنيات تصفتني فتو ما سنيات تذريقتو وی ما ویلی نافعتا ما سنعت التطبیق هل وقاتم لا سکڑو شوکڑے شلت الاخترا واکی اکڑے شکنا قار واحدتن اعتد بها ویو طلاق دے جداب فاغی عدت دے رئی چې په هیڅ کې واکې ولې شو د جوړې رجوع کاغې سره شو ما سونه عادت تطلیقته ال وقاتم لا واکې شو کنا قال واحد سونه او واکې ادا په دې عدت دی رہی دغورا مساله چې په حالت هیڅ کې طلاق واکې کیږي اگر چې حرام دی او دا مذهب جماهیر سلف او خلف دی بدی دائمہ اور باو اتفاق ہم نے بعض علماء دی طرف تلار دی لکا ابن حضر اور ابن تیمیہ رحمہم اللہ دیوئی چی خزل طلاق ورکو داری حیزون طلاق روا کی گنا دوئی در ذکر وجہ سے دل خزلی اجازت نہیں شئے دلاتا سشو لکا پردی خزل سن طلاق ورکی عارف ابن حزم و محلا کی بدی دلائل واضح مکڑی دیبا نظام لدلائل واضح مکڑی و دی ابن حزم رحمه اللہ پسیم حافظ ابن کیمیا و حافظ ابن قیم املار دے این دلی قائل لی چی پہیش کی دسر طلاق ڈکینا ای خپل دلائل دی دری وانو علماء و راجب اکری دی جمہور دلائل ام دیر دی و بیهی قال حدثنا و ابو بکر ابن ابی شیبہ و ابن المسنا قال حدثنا عبداللہ ابن ادریسا انو بید اللہ بحاد الاسنا دینا و لم یذکر قولا عبید اللہ لنافع قال ابن المسنى في روايته فليرجعها وارتدي رجوعك وقال ابو بكر فليراجعها وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني اسماعيل عن ايوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امراته طلاق کړي او خذا او حائض وان ته پوښتنه عمر رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم نه فامره الله ابي حکم کړوي راجا چې جوړو انو کې ثم يوم هلها بیا دې ته مهلت ورکی حتا تحیز حیزه اخرى یوم الحیز مراشی ثم يوم هلها بیا دې مهلت ورکی حتا تطهر تر دې چې پاک شي ثم يطلقها ابیا ور طلاق ور کی کولا یم سامخ کی دلیل و سکولو صحبتم بسترینا فتلک العده التي دایت ساعد امر الله عز وجل چه حکم کړی الله عز وجل یصلی قد النساء چه دل په پدی د طلاق ور کړی شی حضورتا قال فکان ابن عمر را سویلان الرجل کله چې وتی تفوس وکړي چې یو شړی بار کې څورلې په مراته وو چې تلا کې ور کو خزي دا واه هاي دا یو پوری دوی اما انت هر ک چرته یې چې تلا دې ور خړې یو یادوا رجی تلا پورې یو یادوا تو رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر او دې حکم کړو یو راجا چې رجوع یو کی اغیا د سمایو مه له هغه د مهلت ورکی حتا تحیز حیزت اخرى شهید راشی هیز مل سمایو مه له هغه د مهلت ورکی حتا تطهرا شفا کشی سمایو تلقا اغیا د طلاق ورکی کونا یوسا مخی د دې د سم سکوننا واما انت او پچریتی تلقتها خلاصا چتا ول طلاق ورکړي درې فقد عصیت ربک تا خونا فرمانی کری رخبر رب فیما مرک بیهی آغا چتا تے حکم کرو پاویر طلاق دخز استان و بانت من کرا اب از خضا در نجودا شوا آغا استا خضا پاتے نشوا دریو طلاق خونا پس و بیهی قال حدثنی عبد بن حمیر قرابرنا یعقوب بن ابراہیم قرابرنا محمد بن اخیر زہری انا به قرابنا سار عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كل فراتي حائض اتلا قر كرو خزتا او ددي بي دا حائض وا فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم دا خبر د موالد نبی عليه السلام ته ذکر کړو فتغير رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حبيب خصش ثم قال مره فليراجعها وارتهكم قدير رجوك حتى تحيل حيزة مستقبلة شدا حيزك حيز راشي حيز مستقبلة يعني روان حيز راشي سوى حيزها التي تولقها في سوى حيز دياغنا چې طلاق ورکړې دې پاوي کې مستقبلا معنا واتيه اتا تهيزه هيزه مستقبله هي اتيه چې هيزه راشي هيزه راتلون کې هر شي پکې نه سوا د هيزه عنا تلقها فيها چې طلاق ورکړې دې د پاوي کې فين بداله کچه سرګند شي د تایو طلاق عاش طلاق کیدا پلی طلاق طاهر طلاق دی ور کیدا پا کوي د هيز د خزنا قبل ایم الساع مخکی د دې مشکولنا فذلک الطلاق للعده دا طلاق دی د عده کما امر الله لك سن چې الله حکم کړي سوره تحریم کی یا ایو الذین یا ایو الذین را طلاق صافت اللہ پوہن لے حدت حد ہوا عبداللہ طلقہا تطلیقتا اے دیو طلاق خزل ورکرم فحسبت من طلاقہا ندام عصاب کریشو جدی خزید طلاقنا وراجعہا عبداللہ رضی اللہ عنہ رجوع کړي و دي دي کتاب الله رضی الله عنه کما امره لکه څنګه چې حکم کړي د رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم و وی قال حدثني فاقم رسول قام ما يزيد بن عبد ربه قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري بهذا الاسناد غير انه قال قال ابن عمر رضي الله عنهما فراجعت وامرت رجوعك وحسبت لها التطليقه التي طلقتها او صاحب کرشیو دیتا طلاق چې ما ولا طلاق ور کړو هیڅ کې طلاق ور شو نا وی صاحبي کی غواقیش دا صحیح روایت او د جمهور فیصله او وی قاعده سلام رسول په وی شیوا زهر بن حرب ابن عمر ولد دی ابي بکر قالو حد سلام وکي سفيان محمد بن عبد الرحمن مولا ال طلحان صالح علی بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انه طلق امراته وهي حائض طلاق ورکړو فزتا حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال دا خبر ذکر کړو عمر رضی اللہ عنہ نبی رسول الله ته فرمایلی عمره فلیراجعها ولو کو کشرجو ولو کی ثم لنطلقها یا دې طلاق ور کی دې ته پدا خیال کې طاهرن شدا پاک وي او حامل یا حامل وي وای پدی زیادت ترا دلیل نیولې هر غچا چې څوک وای اے پہس پاپا پہیش کے خطلاق ورکول حراب او کم تہر کی چند خاون صحبتو کو خزل آفا کرا ان طلاق ورکول حراب دی او کد دی تہر نا ظہور دا حمل راغے نو گیا حرام درے کد دی صحبت وجن ظهور د حمل شو د دا بیا درست و به قال حدثنا احمد بن عثمان بن حکیم الاودی قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان وابن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار بن عمر رضي الله عنه انه طلق امراته وهي حائض طلاق ورکړو فزنا حائض تپوش کړ عمر رضي الله عنه د دې بارکه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انا فقال الله حبيب لي عمر هو حكم كفل يراجع هذه وترجوك اتا تا ثور ترجی شپاک شی ثم تحیز و حیزت نخرا ابی بل حیز راشی ثم تطورا بیا پاک شی ثم یطلق بعد دینا پس دیا تلاک کریشی یا یطلق تلاک دیور او یمسی کو یاد زام سر نکا کیو ساتی خدا تلاک و لئی صاحب دے دے دیو تلاک و مالک و یو ختم شدو پاتش و به قال حدثني علي بن حجر السعدي وقال حدثني اسماعيل بن ابراهيم بن ايوب عن ابن سيرين قال مكثت 20 سنه وهمت الكرو شر قال يحدثني بعض حديث بيان روى شاء الله اتهم جزاء غيبان سعيد میں وہ تہمت نہ لگو ابن عمر رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم راته ثلاثا وزیل دری طلاق ورکلیو دا حائز و فا امیرا ایو راجع احا دیتا حکم و شجیدی ترجو کدی حدیث دیتا سو چکے فجعلتو لا اتہمهم لوګو زه ګرځې درم چې ما دی مخم نه ګرځوم ولا عارف الحديث او نه دا حدیث پیژن تر دې چې ملاو شم دا با الله یونس بن جبیر الباهلی رحم الله سره وکانا ذا ثبت اخاون د مضبوط والو اې ته وادي سره پويته چې څنګه الله پیغمبر حکم وکړو درې طلاق ورکړي وي ورته رجوع کا ویزت سر ملاو شو فحدثنی ندمات حدیث بیان چی انہو سال ابن عمر رضی اللہ عنہ مادتا پوسکرے ہو دے ابن عمر رضی اللہ عنہ مانا فحدثنہو لاغور تا فخبلا بیان کرے ہو چی انہو طلق امراتاو تطریقتا تخزر یو طلاق ورکرے ہو درینو وہی حائزو واغه زما فهم را راجعها نو حکم ور تشوی چې رجوع کان قلت وفا حسبت عليه دا یو طلاق پدی صاحب شو کنا کال فما تمه معنا سو فما یکونو الا لم تختصف کدای صاحب نشي رسبای کدای صاحب ګرا او این عجز و استحمق ایکی او سڑے عجز اشو او یودا سکاری او کچھ دے پاغی ناپوها و احمقو گرزی تو آیا نبو واقعی کی طلاق دو وجد عجز والی یا یو سڑے دا احمقی کارو کی ځکه په حالت هیڅ کې هو طلاق ناپوهی ده د شریعت خلاف ده او د شریعت کوم خلاف چې وي هغه جهل وي هغه حماقت او ناپوهی وي وایي خبر راکه کدي عاجز او احمق شو نو له طلاق بد زید د عجز او د حمق د وجه نه کني تاسيتي نعت الحديث ده ورد اطلاق یو او دا واقعی شو پا حالت حیث کیو و بیهی قالا حدثنا و بالربیع ادا خبر یاد لري د بازي وی چې خدا خبره درست نه و چې لري طلاق ورکړي او هغه حائز او نو ورته حکم پوښلو یو له کله ورس په کاریږي په دې طلاق پوښ دل یاد دي دې له بیا اشاره وکړه او به یې قال حدثنا ابو الربيع وقتيبه قال حدثنا حماد بن ايوب به هغه اسناده نه هویا نو قال فصالو عمر رضی الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقره وبه قال حدثنا هو بن وارث بن عبد الصمد قال حدثني بن جدي بن ايوب بهذا الاسناد وقال في الحديث فسال عمر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك فامره حكم ورثه كي يراجعها چدي دي ورثه رجوكي حتى يطلقها طاهرا لیلیا طلاق ورکی دیتا طاہرن دا پاک ایمی غیر جمعین و پدی طور کی جمعنوی وقالا یطلقها فی قبول عدتها طلاق ورکی دیتا مخامق دیتا دری چی پاکنا و طور کی لاؤ جمعن نشوی و بیهی قال حدثنی یعقوب ابن ابراہیم الدورقیان ابن علیان یونس عن محمد ابن سیرین یونس ابن جبیر قال قلت لابن عمر رضي الله عنه رجل طلق امراته حائض او شریخ دیگه طلاق ورکو آغا حائض و فقال تارک عبدالله ابن عمر ایتا عبدالله ابن عمر پی جنی زان ہو رہا تھے فانه طلق امراته وهي حائض تخذل طلاق ورکڑے او هغه حائض وا فاطا عمر النبي صلى الله عليه واله وسلم فصالو تپوسی دکلو فامره ان يرجعها شرجو ولو ثم تستقبل عدتها ابیا دې سر ند دې د حساب کیدا وبکنی صاحب قال فقلت له ما ورتوي اذا طلق الرجل امراته وهائض ايعتد بتلك التطليقه تابا ايعتد ايشمر كل مشيد وطلاق قال فما لسما كي جدا شميرنا او ان عجزا واستحمقا كي او سر عجز شو او كاري دبنا پو حيوكو نو دبان ببا طلاق بني سابيئنا وبه قال حدثنا ابن المسنى ابن الشعب قال ابن المسنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن قطاعة قال سمعت يونس بن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول طلقت امرأتي وهي حائض ما بيت طلاق وقولها حائض فاتى عمر والنبي صلى الله عليه وسلم عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تراغلے و فذکر ذالک لہو دا حمرے و ذکر کنے و فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی راجع آدھے و ترجو کی فیدا طورت پاکشی تنشا فلیطلقا تفغیش الطلاق دیون کی قال فقلت لی ابن عمر رضی اللہ عنہ ماما ابن عمر رضی اللہ عنہ ماتا ہوئے افتحت سب بہا ایا حساب بکئی بدی تدا خانما یم نہ ہو سشیری چې بلی کئی بدی تا رہے تا خبر را کہ ان عجز و استحم کا یو سڑے عجز شو او دینا پو ہشو دوانی بگری دانی سا بھی و بھی قاہد دسنا احب نوحیا قرامنا خالد بن عبداللہ عبد الملک عن آنس بن سیرین قال سال پر ابن عمر رضی اللہ عنہ مانی براتین لکی طلقا وارد بیوی ذات کی طلاق اور کو پتا تو لک تو ہا وہی حائض ما طلاق اور کرو دا حائض وا پتہ کر تو زاری کرو مر خبر میں عمر رضی اللہ عنہ ذکر کرو فد کرو دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی علیہ السلام تو ذکر کرنے وا فقال امر روح کو کبشی تے عمر رضی اللہ عنہ تا فلی راجع خلیت دی کی پیدا تو عورت کرے چی پاکشی فریتون لکھالے تو رہا تو طلاق دے ولور کی پاک والی دے دے کے خر خراجا تو ہاں تو رجوع کا سمت و لکھ تو ہاں تو رہا نامی طلاق اور قدیتا ذریف پاک والی یہ قل تو فاعتدت بے تلکت تطلیقا تا پا گلامخ کی طلاق شمیر لے و اللتی تو لکھ تو وہی حائزن اغه چې تا طلاق ورکړې او دا هي زوا قال ما لي لا تد بها سشي مال له جدا بز شمیرم را او ان كنت عجز واستحمقت اگر کوم بز شي عجز شوم او کار نه په هي وکړو وی قال د سلام محمد بن مسنا او شا قال بن مسنا حد سلام محمد بن جعفر اراد سنا شوبت وانا نسب شیرین انه سمع ابن عمر رضی اللہ عنہ قال طلقت امرأتي ما طلاق ورکړو خو ته وای حائض او هغه حائض وا فاتا عمر النبي صلی اللہ علیہ وسلم والد عمر رضی اللہ عنہ راو دے نبی دے سلام تر خبر ورکو فقال امره فن راجعها حکم کچر جو لوکی ثم اذا طهرت فليطلقها شفا کشیر طلاق دی ورکی قلت لابن عمر رضی اللہ عنہ افحسبت بتلک التطلیقت آیاتا حساب کرو پدا طلاق سر فکال نح او داغی مانا در طبخ کی تیر اشوت امبح دمح مانا در طبخ کی تیر اشوت چې دې کې د مهنس مراد رشید دی صاحب نو سبکه وبه قال حدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثني عبد الرحمن بن بشير قال حدثنا فاضل قال حدثنا شعبت في هذا الاسناد غير ان في حديثهما فحديث ذي دوارو كي لا يرجع عبد والتوكي افحديث ذي دوارو كي قال قلت له وتحتسب بها آيات حساب بدي طلاق سر قال فما بچری صاحبون سبکو وبهی قال حدثنا اسحاق بن ابراهیم قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جریر قال اخبرنا ابن طاووس نبی انو سمع ابن عمر رضی اللہ عنہ یسأل تپوس کیلئے شوار رجلن پبارد یو سبی کی طلق امراته حائضا چخدر طلاق ورکو آغا حائضا فقال عطارف عبد الله بن عمر قال نعم لعاب قال فإنه طلق امرأته حائضا فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم دا عمر رضي الله عنه لله في غنبر تلاعو شكله بشي خزي تفحيس كي تلاعك ورقو فأخبره الخبر خبر ورطور خودي خبر فأمره يراجعه وقبله بجريجوتا فقال لم أسمعه یزید علی ذلک لابیه قال وایده وایده دی مقولی قائل ابن طاووس ته او دلم اسماهو دا زمیر عائد تے والد طاووس تا قال هوائی بچے دے ابن طاووس خیال مرے لم اسماهو مانو اور دلے دخل والد طاووس نا یزیدو علا ذالکا چیزیاتو آلے کنو پدی ایلی بی والد تی مراد و ایمان خپل والد نه دغه بر حدیث اوریدنه او د ویډیو لیدلی چې په دې سي واواله کونو و به قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبر لي ابو زبير انه سمع عبد الرحمن بن ايمن مولى عزته يسال ابن عمر رضي الله عنهما و ابو زبیر یسما و ابو زبیر اور ادھر کے فترافی رجلین تسویل دیو سری بارکی فلق امراته حائدن شخزر طلاق ورکو حائدن فقال فلق ابن عمر و امراته طلاق ورکو ابن عمر رضی اللہ عنہ بی بی تاوہ حائدن و فضمانی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فسال عمر و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایلیو ان عبد الله بن عمر طلق امراته هو حائض نبی علیہ السلام نے لراجعها رجودی کی فرض تھا نہ ہوا پس قال واذا طهرت فليطلق او لا يبسك شخذ پاک شی نے ایا طلاق ور کیا اس ساتھ وائی ابن عمر رضی اللہ عنہ وقران نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم یا ای نبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن فی قبل طلاق ولور کئی محامخ دے حدت دوی تا خیرت دے ابن عباس او دے ابن عمر رضی اللہ او دے تا خیرت شازہ ہوئی دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ خیرت امدہ سے دے دے تا خیرت دے تفسیر ہوئی قرآن کے غراغلی فَتُوَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ دا لفظِ قُبُلَ عِدَّتِهِنَّ دا دا تفسیر قولو پشکل کی سیوا کھنے وَبِهِ قَلَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بِاللَّهِ قَلَ حَدَّثَنَا ابو عاصم احمد بن جریج انا بزبير ابن عمر رضي الله عنه انه هذه القصه ومثل دي كسي کل سلف زیادت کړي واغه تفسیر لپاره هغه قرات ونني وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابن جريج انه سمع عبد الرحمن بن ايمن مولى عروه يسال ابن عمر رضي الله عنه وابو الزبير يسمع بمثل حديث حجاج وفيه بعض الزياده وفيه بعض زيادته وهي امام مسلم اخطأ حيث قال اتاشوی دی دی هیش یستر چی دیویلی مولا عروا انما هو مولا عزا مولای عزا دیو دیوی مولا عروا بابو طلاق الثلاث باب دیکو بیان دریو طلاقو کی اول حدیث واور ہے وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم محمد بن رافع واللفظ لابن ابي ابن رافع قال اسحاق اخبرنا قال ابن رافع حدثنا الرزاق قال اخبرنا معمر بن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق طلاق في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي بكر كي وسنتين من خلافت عمر او دو کال د خلافت عمرنا طلاق الثلاث واحده تری طلاق و یو حساب دل سوچ رکھوئی دو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ان الناس قد استعجلوا یہ خلق خو تلوار کړي فی امر په کار کې کانت لهم فی اناهت دیل پاغی کی اناعتو محلتو دیل خود محلتی اوکار کی تلوار فلو امزینا رو علیہم کدا خبرم په د جاری کو فام دواه علیه د جاری ک په دی بل حدیث لم غره حدیث ختم کوو بیا با تفصیل د مسلې کو او به قال حد سنا اسحاق بن ابراهيم قال فر راه ابن بارا قال فر راه ابن جريج قال حد سنا ابن رافع واللفظ له قال حد سنا عبد الرزاق قال ابن جريج قال ابن طاووس النبي انا بشوحبانی قال لی ابن عباس رضی اللہ عنہما اتعلم آیتا لفتنا انما کانت ثلاث چودری تلاکاتو جعلو واحدتا انما یو گردو لیشو فزمانی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی و ثلاثا من امارت عمر او دریو کالو پوری دی امارت عمر رضی اللہ عنہ نا ابن عباس سے برتوی نام او ما تفت نگرا و بیهی قال حدثنا اسحاق بن ابراهیم قال حدثنا سلیمان بن حرب عن حماد بن زید عن ایوب السختیانی عن ابراهیم بن میسر عن طاووس عن ناب الصحبا قال لابن عباس رضی اللہ عنہ هاتی من حناتی کا و ایحاتی راتلو کا من حناتی تاز خبرنا حنات جمع دهنن دا حنن یا حنن تاکن آید دیو شینا چنو بینا ذکر کے اکر آغا خیونو ناکارتا وی برا تیرے کسی ہاتے من حناتک اخبار کا و امور کا المستغربا راتللو که په خپلو خبرونو کارونو ناشنا ناشنا و دی. علم یکن الطلاق الصلاه آیا نو طلاقونا ادری و زمانی در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا ابی بکر رضی اللہ عنہ کیو فقال قد کان ذلک و دا سیو فلما کان فی عهد عمر کرچ و زمانہ عمر رضی اللہ عنہ تبا تتابع الناس خلقو فی در فی طلاقونا چول شورو کل مطلق کفا جازهو علیهم دے جائز کل پدوی دگو را دیدے کی یو سو مسئلو تا سوچ کوئی آیا دری طلاق یوزے واقعی پول دا جائز دی دری واړه په یو ځل ویجی خزی لوی په دریو طلاق و طلاق امام ابو حنیفہ امام مالک رحمهم اللہ وی دا بدعت محرمه دی او دا یو روایت دی امام احمد سیبنم دی امام شافعی رحم اللہ وی چی دا حرام دی دا قوم رضا چی مستحب دا و چی دا دری واړه جمع دی یو مسئلہ خدا را نسائی شریف کی حدیث راغل را امام ابو حنیفہ رحم اللہ دلیل دے محمود ابن اللبید رضی اللہ عنہ چی نبی علیہ السلام تا خبر ورکریشو چیو سڑی خزی تدری طلاق ورکری غوٹ یو سے نو پا غصفا سیدو لیر غصف وی ایول عبو بی کتاب اللہ و انا بین ازہرکم آیا اللہ کتاب پوری لوبی ٹوکی کینی شیعوز موجود ہے تردی چیو سڑے را پاسو اید اللہ رسول قتل ہی کر پورا پیغمبر پدیو تلاکو نو خفشو ہے گدا رواو انو نی بخفکی ہے رواو جائزو کو پیغمبر غصفی گی نا امام شافعی رحم اللہ ځان ته دلیل جوړ کړي چې عویبر العجلانی رضی اللہ عنہ چې کله د خزی سره لعانو کو بیا د اللہ رسولا کدا دین اپس مز ساتن نما خو بدی معنی درو جوړ کړي فطلقها ثلاثم اور تدری طلاق ورکل ورپی غمبر وی پدریو طلاق و انکار نرکڑی پیو مجلس کی ورک او کدا حرام ویلو نبی بخام خاویلوی چی حرام کار کرو عمر رضی اللہ عنہ بسڑی چکولو چی چا بدری طلاق ورک دیمه مسئله دی باب کی داره چی آیا دری طلاق یوی سا دی و یو مجلس کی اوشلی دری طلاق ورد نو آیا دا واقعی شل کنا نو پا دی مسئله کی دو علماء دری مذاہب دی توجو کوئی ائمه اربعه و یو جمهور علماء و ای سلف و دخلفن رحمهم اللہ تعالی و ای دا دری وارا واقعی اباس خزا حرام شو ترزوی جبر خاون سرنی کانی کری ادا دا گنو صحابه کرام و مسلک دیکیو مذهب دشیو جعفریو مده ایوی چی چادری تلا کور کنڈ واقعی نشو او درم مذهب دے د بازی اهل الزواهر او د ابن تیمیہ او د ابن قیم رحمهم الله ابن قیم او ابن تیمیه رحم الله او یو اهل الظاهر چې یو طلاق رجی واقعي او ابن قدامه ویری چې دا د اتوا امام طاووس د سعید ابن جبیر د ابی شعصا او د امر ابن دینار نمن قولی بعد علماء دې بعد اشخاص مبارک ویلي چې دغه خبره نقل نه لا امام طاووس او داتوان وایي دا خبره درست نه لا د دې ابن تیمیه رحم الله او د ابن قیم رحم الله او د اهل الظاهر او دلیل یو خدا حدیث د باب ته ګوره تاسو دا حدیث لري وړو او ریته د مسلم شری چې درې طلاقونه به یو صاحب د په زمانه د نبی کریم علیه السلام کې باور درکړه ال ابو بکر رضی الله عنه او عمر رضی الله عنه پاول دور کې یو خدا حدیث د باب ځان ته دلیل جوړ کړي چې درې طلاقونه به یو دویم د مسند احمد حدیث دی قصه ده د رکانه رضی الله عنه د ښځې ته په یو مجلس کې درې طلاق ورکړ ډېر خفه شو بیا الله پیغمبر ته وي تپوس وکړو څنګه طلاق دې ورکړې وې درې پیسې په یو مجلس کې وې وی دا یو دی رجوع ورته وکړه که دې خوښه شي ابن تیمیہ رحم الله په خپل فتاوا کې دا حدیث ذکر کړی دا دوا احادیث یو حدیث الباء یو حدیث دروکانه رضی الله عنه ایزان ته دلیل اد جمهور د پار ډیر شه دلایل دي د جمهور چیر درې طلاقونه واقع کیږي اې د پار ډیر شه دلایل دي یو سوار له احادیث علما او راجم کړی زنه مرفوع زنه د صحابانو چې درې طلاق چا په یو لفظ واچول په طهور کې واچول په هیڅ کې واچول کار اگر چې د ګنا او کو د امام مالک او د امام ابو حنیفه رحم الله په دې او طلاقونه واقع شو ګوره دا دای چې د کوم احادیثونو استدلال کړي داوی جمهور غن جوابونه کړي یو پکې دا دی چې دا حدیث وارد شوی دی په صورت خاصه کې چې یو سړی خزلت مقرر طلاق واچي په نیت د تاکید نه په نیت د تاسیس د دې هر اول حدیث د پارای جوابونه ذکر کړي د بهر حال د جمهور مسلک دا او د بعضی اهل علم دا مسلک چیر درې یو صاحب دار ابو باج علماء دا چې فتوا ورکړي و ادری تلاکو دا تیوی که چاواتون بس تلاکو دا واقعی شو و دا درو تلاکو دا نفس خلق دا حلالی و صورت جوڑه لعن اللہ المحلل اول محلل لہو او هغه کې پورا حلالت دي دای وی ابتداء ک چادا شو کو نو واقع شو او بیا حلالی کې نور دار او حرام کار وکړي خدای په دې حد چې دا ور صدري وړي حساب شي او د جمهور مسلک دا او چې تاسو واوري جمهور مسلک دا او چې تاسو واوري فاجازه علیهم دته جائز تل پدوی دا حدیث الباب ای دلیل ګرځولې او جمهور د دین جواب نه کوي باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم يجد طلاق باب دے وجوب دے کفارے کی پاچا چخذے فزان حرام کفیتی دے طلاق نے نکڑے دے طلاق نیتی نے نکڑے وبهی قال حدثنا زهیر بن حرب قال حدثنا اسماعیل بن ابراهیم بن شام یلدستوائی قال كتب الیه ابن ابی کثیر یحدثنی عن ابن حکیم عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انه کان یقول فی الحرام دیو دا حرام مبارکی چدا یمید قسم یکفرها ایو ای دا شیر پا ما حرام ایو ای چه اوز کو ای حرام دیرا مالی تو که ویس کلی اوز با کفارا ورکی وقال ابن عباس رضی اللہ عنہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنا تاسو دفعال اللہ دا پیغمبر کی نمون دا خیستا ایو سرے ہوئی چې په ما دې خزه حرام وي او دې دې طلاق نه دې را قسم دې دې به دې کفاره ورکړي وبه قال حدثنا ادي کې علما او ګرم دا ذکر کړی دي یو سړی وي خځې ته ویان چې علی حرام ته په ما حرام د زموږ حناف علما وایي چې د ده نه به د ده د نیت تپوس وشي چې دا تا ښځې له داسې وي نیت دې څوک یو ژر داسې کس به بیا خپله تپوس کوي دا به نه وایي چې بل چا له وایي تپوس وکړو ځکه بل خو د هغه له خبره وکړه نو د هغه د ړونه نیت ته خو نه دی خبر نو که د نیت دې کې دې ایلا کړه لکه مسله ایلا تاسو له کتابونو کې تېره ده څلور میاشتې لس ورځې چې کومه ده یا نیت یې په کې د زهار یا د طلاق یا دې وایي چې په دې حرامون کې مې نیت د دریو طلاقو ده نو بس دې ټولو کې به د ده نیت قبلولی شي که دې وایي زما قسم نیت ولو د قسم مسلې به ورته متوجه شي که د زهار نیت او که دې وایي زما هېڅ نیت نو د زموږ متقدمین احناف وایي چې بیا هم ایلا ده دې به د قسم کفاره ورکوي او متاخرین وایي متاخرین وایي چې یو سړی خدای وایي ته په ما حرام دی ابیا وایي زما هېڅ نیت پکې نو نو وایي دا به طلاق باید حسابېږي او په دې فتوا دا ځکه عرف داسې دی چې څوک ښځې له وایي په ما حرام دی نو طلاق یې مقصد وي اگر دې وایي چې نیت مې نو ګوره په دوو صورتونو کې به د ده دعوه په نیت کې نه قبلې چیدے ہوئی ہے تیالی حرام اوی آوئی ما دروغ ہوئی نا دروغ دیدنوی دا قسم شو با کفارا ورکی او یا بطلاق بائینی پنیز دا متاخرین اکدے ہوئی چینا زمانیت دا دو ندام درست نرے بس یو طلاق بائین بواکیش دکا اسنین دعا دا عدد محض دے راغی کی رضی دنیت اعتبار نشتا و به قال حدثنا یحیی بن بشر الحریری قال حدثنا معاویۃ بن سلام عن ابن ابی کثیر عن یحیی بن حکیم اخبره ان سعید بن جبیر اخبره انه سمع ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اذا حرم الرجل علیه امراته کله چې حرام کی او سړی فزان خزان غایبید دے شدیت دد پکی دی لامیو کفروها دے وزی کفارا ورکے وقالا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنا ویتاسو دفارد اللہ دا رسول صلی اللہ سمت زندگی کی نموند خیستا دجون تیرولو وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا حجاج بن محمد قرافن ابن جرير قرافن رضي عطوا قال اخبرني عطوا انه سمع عبيد الله بن عمير يخبر انه سمع عائشه رضي الله عنها تخبر شري خبر ورقول النبي صلى الله عليه واله وسلم کانا ینکسو عند زینبا بنت جحش وخبیت رولو دخلی بی بی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا تھا ویسرب اندہا عصر اندہا اسرب قبیل میں اسکلو آغی شربت قالت فتواتیتو انا وحفصتو عائشہ بی بی فرمائیم ویباوری موافقتوکو اتفاق موکو انا ما و حفصت و سبسی بیوی رضی اللہ عنہما انا ایتنا دا چکم یوپا منکی ما دخل علیہا سرا داخل شفاغی نبی علیہ السلام فلت قل دا سی دے ولوی انی جدو بیر کریہ مغافیر یر حبیب ازو خودن مبم بید مغافیرو اجمد مغفور دا مغفور زما د ویم د مغفور دا د جاول غنتی او شیوی او په یوونه کی وی چې پای کو خام سری او دا ترش وی چتانا خود مغافیر وی راضی اکلت مغافیر آتا مغافیر خنلی فدخل علا احداهما وردن شپیعود دی دعان فقالت ذالک لہو جدیدی بی ورتداس ہوئی فقال بل شربتو عسلا عند زینب بنت جحش ما خسکلی دی عسلا قبل زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سرون لعود لہو ابیا مدین تو واپس کی جبنا لکھنا اللہ دا حبیب بد بیئی دا نفرت ملائک و جبریل سلام برات لوئی بد بیئی دا نفرت کئی فنظرد آیات اللہ رولی ملولی متو حرم ما احل اللہ لک قلی حرام ویاچ اللہ لالکنی لا قولی ابی خد فرض اللہ تحلت ایمانکم کفارا ورکے الى قول انت توبا کتوبو واسیتا سدعا لی عائشت و حفصت رضی اللہ عنہ و ایل سر النبی الى بعض ازواجه حدیثا اخبر سو اپٹا لقوله بل شربتو عسلا ما خو گبینس کرے اگر دا اکور واقع دید پار ذکر کا پیغمبر علیہ السلام یو حلال شیف ازاد بن کرے ہو او غیب جب تا کفاری تا قسم کم راگی دیبل حدیث کی دا سرازی جددی حدیث مخالف الفاظ رسوی وجہ ذکر کووی قال حدثنا ابو قریب محمد بن علا و هارون بن عبداللہ قال حدثنا ابو سامان حشام نبی عرائشة رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یحب الحلواء والعسل شیخ وخول بے حلواء وعسل الله حبيب بالوا وصل خفول ادین دان معلوم دی چیز مختلف طعامون مختلف نون وعلى سوکی جائز دی الله حبيب بخوک شیخ واخو او دا الله د حبیب په کمال واخو خو نو باندې دا چی ویلي چې کجوري به د پيو سره را سی وخوټوي پکانې دا صلی العصر چکل دې مازیګر مزکو تارا دانې سای خپل دې بیانو وو ګرځې دو حال به معلومو سلام به شروع دعا به ولا پورا دې بیانو باندې به سلام واټو لو پورونو نو خپل وو ګرځې دو دعا به او کا فیدنو به ذحنا د زیب شو دوی سره په حلاله حفصه حفصی بیبی ته دنده شه او فاطمه وسینده هغه سره باندې شو اکثر ما کنه یخته به شو ډیر هغه چې باندې دعا فسان تو ابذالک عائشه بی بی ما ته تفوز کو وکیل لی ما تو الشل احدث لها امرات بهدیه کې روړې دی د زنانه د قوم را عقت من عسل یو لوخ د عسلنا یو لوخ دا عسلنا ابا در روایات کی راغلی عائشی بی بی بی تاوی حبشیا وی دن شفا حبسی بی بی امو حسیلات سکری ناغی ورد دا گبین خبر ون ایسان ورد دا گبین یو لوخ دا ادا د غړو او د غوین یو لوخې او د مش نه وړو کې فسقط رسول الله صلی الله علیه وسلم منه شربتا الله حبیب باندې سکول او د دینا سکل ای شربت دې جوړولو کوله فقلت ما وعما والله خبردار قسم پالنا نختالن له خام خاص چل بجوڑو دوی تفذکر تو ذالے کلے سعودتا را خبر بھی سعودی دی تذکر کا وقلت ما وعدا دخلا علی کی کل اجراتت شیفتا نبی ذکر آپ فیندو سید رو ملکی بے شک دارا اللہ پی غمبر برانی جی کی تا تا فقولی لہو ورطو آیا یا رسول اللہ اکلت مغافیرا تا هم غافیر خوڑلی فا انہو سیقول لکی تاتبو الہا ما خودی خوڑی فقولی لہو ما آدی الرئیو ورطوئی دا کوئی دسنے او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشتد علیہ یوجد منہو الرئیح تیرا سخت با پی وچی دا آغین دی بد بویو مندیشی فا انہو سیقول لکا سکت می حفصت و شربت آسلین تاسو لگوئی چی مامان حفصی بی بی دکبین شربت کنے فقولي له جرست نحله الغرفتا جرست له بي دگبین مچود دی غرفت لرا تور تدا سوا جرست رعب سرید دی بي دگبین غمچائی و غرفت کی تال آزو نڈک یو بوٹھے اغیت عرفت وی وساقول ذالک لہو ذالک لہو زب مرتدا سوا وقولی انتی یا صفیتو تم ورتدا سوا اے صفی وی وی دیکھ ادرو مشور رانا عائشی بی بی سعودی بی بی و صفی رضی اللہ عنہ فلما دخلا علی سعودتا ارکرچ وردن نشعو نبی اسلام پا سعودی بی بی قالت تقول سعودتو سعودہ بی بی خبرہ کئی سو جلو کئی بی والذی لا الہ الا ہو قسم بی بی فاغذات جنشتر بالالہ مگر دغا اللہ لکت کتو نبادئہو وینیزدیو ما چی شورو کم دی خبر پاغس کلتی دی آئیشی بیوی توی جتا رات وینیو و انہو لعل الباب او لعلہ بغمبر اللہ فدروازہ کیو فرقا من کی استاد یرینا تو دیوی تانا دمر یرینم چی دیوین جی بغمبر اسلام تا بدا سی ویلام امی بغمبر تی دی شوی نر او لعلہ دروازہ کیو ان کریگو چی ما او لیوی جتا سنو خوبی فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله كلت مغافير قال لا وينا قال فما هذه الريح قال سقتني حفصة شربة عسل يسكر لما حفصي بيبي شربة غبن قال جرست نحله الغرفة يرسل سريد لبي مچيد ديب بوشد غرفة كراغي بي براغلي فلما دخل علي قلت له مثل ذلك بيبي ما ورت داسوي ثم دخل على صفيه فقالت مثل ذلك فلما دخل على حفصه قالت يا رسول الله لا اسقيك منه تجبل شربت تربانكم قال لا حاجه لي به اغه خبرم نك بيد ما ضرورت ايش قالت تقول سوده سبحان الله باقی دا اللہ لرو اللہ لکد حرمناہو واللہ لکد حرمناہو ایدادی دخ بیمان کیا در وجنو ایدادی دی فرز در آئی باقی دا موخ پیغمبر دی شکرن محروم کی پیغمبر علیہ السلام بدی تڑکی دو دا بے کول او دا ډیر خفه او بدی سوده بی بی عائشہ بی بی ورته چپشه دیرا دی خبره نه فقا قالت قلت لها اسکتی چپشا قال ابو اسحاق ابراهيم حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا ابو ساما بهذا سواء قرأت توي چې دی دو بی بیانو مشوره کړی و او زینب بی بی و پسکل او دل تیدا سے مسلو کا علماء و ترجیح غاول قول لگا او داغی موافقتن دی کتاب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با تصنیہ دا وی کدوار توبو باسائی اگر دا دریش نو بیاد تصنیح سی غور سر نبرا بری گیا رسول جوحات سر علماء اگر خبر غور کری چی دا مشوره دی دو بی بیانو کڑی و حفظی بی بی و عائشی بی بی رضی اللہ عنہ او گبین سکولو و علوا زینب بنت جہش روایات اگر چی دوار سیدی خو آغیت ترجیح دا او سلور وجه علماء دی ترجیح ذکر کری و بیهی قال حدثنی سوید بن سعید قال حدثنا علي بن حسين بن شام بن رواه بهذا الاسناد نحوه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وأصحابه اجمعين لا اله الا الله لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش